luki na luki kana lingise na luba mokili mamanga na kwe atuni na zili trobisika na mesa na kosela na komite ozon na lingi na eba ando vraiment la verite soki tozali fiancé to tozali te bana yo kisango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye ye oye ye kana kokebisa yo mouvement Nana yo kisango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye ye oye ye kana kokebisa yo mouvement ando ye na leli na mai na miso imbolanga Likambo yango ngai na sengi na tungi epa ya Nzambe likama boye kiela kaka ngai oyo Ando chéri, tu m'as aimé pour le meilleur et pour le pire et tu m'as déçu Ando ye na leli na mai na miso imbolanga likambo yango Maboye ni la kakanga yoyo Yo onza koma yo kanga isei Maluka yo pekalamba zienele loyo Basala neli kambo Pepe yo kasangongo yao Babetanga imelengo na nimine asuka Nalapinda ina mangenge mungala kosukisa Masai nini o, bozi bozi anaye na fingi nani o Nyoka longo na tongi nani o, matabisi ya mbelanga Masai nini o, kamwana wabi na fingi nani o Nyoka longo na tongi sangongo yao. Rametanga imelengo na nyimine asuka, na rapina ina mangenge mungala kosukisa. Yao, ianza komba ye. Nasai nini go, kosi posi anae na fingi nani go. Nyota longo na kongi nani go, matabisi ya mbelanga. Mayo.